niewiele miałem i tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Kocham wolność, to Bartosz Szymoniak był naszym gościem w Nocnej Polsce przed tygodniem i przyniósł premierowo tę piosenkę. Piosenka z repertuaru oczywiście zespołu Chłopcy z Placu Broni. No i chłopcy w tej chwili zaśpiewają. Mam twoje zdjęcie. z płyty Kocham Cię zespołu Chłopcy z Placu Broni i Zdjęcie. I pomyślałem sobie, że dzisiaj będzie noc pełna gwiazd. Także przed nami dużo przebojów, które będziemy mogli sobie po prostu ponucić, a czasami nawet pokrzyczeć.

tak jak mówiłem, mogliśmy sobie razem pośpiewać. Na razie jeszcze nie pokrzyczeć, ale przeboje, które chyba pamiętamy wszyscy bardzo dobrze, czyli Róże Europy, Obywatel GC oraz zespół Zio. Transmission to your heart. Transmission to your heart.

ses doigts mettrait les couleurs du jour et qui n'en rire pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. De passant endormi dans mon bras, que je ne me verrai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un pas. Proszę, ci nasi artyści to prawdziwi poligloci, w różnych językach potrafią zaśpiewać. I po angielsku, i po francusku, a nawet po bułgarsku. To teraz przez chwilę śpiewać nie będą. Thank you.

No i właściwie zrobiło się tak już naprawdę wakacyjnie. Zespół Clean, czyli słynny latarnik na początku, a potem dwa razy budka suflera. Raz z Urszulą, a ten drugi wokalista to Romuald Czystaw. Zresztą słynna płyta, ona przyszła prosto z chmur. I tytułowe nagranie przed momentem w nocnej Polsce pojawiło się. To teraz co zrobimy? Może teraz rozbijemy bank. Thank you.